Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşı istiva etti, arş üzerinde hükümran oldu. Buyruğunu icra eder, yarattıklarını yönetir. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Siz ona ibadet ediniz. Düşünmüyor musunuz?